ciepłe pozdrowienia i ukłony w stronę pana synoptyka za taką, a nie inną, jak teraz właśnie sytuację pogodową. No nie jest źle, wiadomo, że te minusy to jakoś specjalnie zimy nie przyniosą, choć w prognozie pogody za chwilkę, no a właśnie to białe takie coś. Pan Paweł gorąco pozdrawia, jeszcze przed północą ponad 20 stopni. Orlando na Florydzie się kłania i nocna robota jeszcze. Bardzo pięknie dziękujemy. Pan Jacek podpowiada, by cieplej zrobiło się na sercu. Pan podpowie, gdzie pan kapitan właśnie teraz. No przecież mówiłem przed piątą, że na Oceanie Indyjskim, a kapitan Krzysztof nawet dodaje, a może nie szczegółowo, ale pozycję jednak. Uwaga. Panie Jacku, pan się skupi. Tam 29 stopni Celsjusza o 8 rano. 04S 082E. Ocean Indyjski. To z pozdrowieniami od pana kapitana. Bardzo pięknie dziękujemy. To E82 trochę jak witamina dodawana. Do... A, nieważne, nie o tym. 6 minut po piątej. Pan synoptyk ma głos i informuje, że napływa chłodne, a nie powiedzieć zimne powietrze pochodzenia arktycznego i to dodatkowo z północy. Taki przechodzi to chłodny front. Dziś pochmurno. Na północy kraju przelotnie popada i to nie tylko deszcz, także deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Śnieg i deszcz ze śniegiem także w Bieszczadach oraz wysoko w Beskidach i Tatrach. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w górach dość silny i porywisty, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach, no zmiany, panie, zmiany. Na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach plus 6, w centralnej części kraju 8-9 stopni, na południu do 12, a lokalnie dziś w ciągu dnia najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, tam 3 lacha. Pytają mnie, co czułem, kiedy prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Lub, biorąc pod uwagę wariant mniej wesoły, zażywałbym kąpieli w kotle pełnym smoły. Więc na początku jeszcze istniała szczelina, przez którą stół widziałem chleb i szklankę wina. Słyszałem, że papuga skrzeczy, że pies skomli, choć nie miałem pojęcia, do mnie to czy po mnie. To odchodzenie, leżąc i pomimo chcenia, ze sfery światła w sferę bezbarwnego cienia, choć całkiem bezbolesne, nie było przyjemne, bo się działo nie ze mną, a jedynie we mnie. Jakbym w siebie zaglądał i dostawał mdłości od widoku przepastnej, pustej wysokości. Pomyślałem, to pewnie ten tunel świetlisty, którym dojdę, gdzie dojdę na byt wiekuisty. Niemałą czując ulgę, że to wreszcie koniec, gdzie zapewne się dowiem, co po tamtej stronie. Tyle, że świetlistości tam nie było wcale. Już raczej brudny opar, jak w miejskim kanale. Już raczej niebudząca zaufania cisza, fałszywa, jaką każdy oszukany słyszał, wiedząc, że wyrok zapadł. Ale wstryczka cieniu, nieświadomy do końca, że jest w zawieszeniu. mogąc wtedy stwierdzić, czym w piekle, czym w niebie, dosłownie i w przenośni doszedłem do siebie. Pojąłem w psa skomleniu i papugi wrzasku, że tylko tutaj szukać mi mroków i blasków, że tutaj z perspektywy szklanki, wina, chleba można bać się otchłani i tęsknić do nieba. Tutaj wszystko co piękne, wszystko co straszliwe, bo żyję, przeżywane przez wszystko co żywe. Pytają mnie co czułem, kiedy prawie, prawie już bym się na niebieskiej przeciągał murawie. Osowa, 27 marca 2003 roku. Mirosław Czyżykiewicz, utwór zatytułowany Tunel. 11 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, o czym dziś na antenie Polskiego Radia. Pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych. O 9 350 tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum rozpocznie pisanie części humanistycznej egzaminu. Sprawdziany odbywają się podczas strajku części nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewniają, że egzaminy nie są zagrożone, a do pracy w komisjach zgłosiło się kilka tysięcy osób z wykształceniem pedagogicznym. Dziś pierwsza część egzaminu humanistyczna, jutro matematyczno-przyrodnicza, w piątek język obcy. Wyniki egzaminów poznamy 14 czerwca. Tegoroczna sesja egzaminu gimnazjalnego będzie ostatnią w historii. Przypomnijmy, od 1 września gimnazja znikną z systemu edukacji. Rada Dialogu Społecznego będzie dziś dyskutować o proponowanych zmianach w przewozach osób, w tym działalności pośredników. W posiedzeniu w Warszawie wezmą udział związki, przedstawiciele związków zawodowych taksówkarzy, także przedstawiciele 6 resortów, także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Transportu Drogowego. Początek w południe, a projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym rząd już przyjął. Przed tygodniem trafił do Sejmu. Poranna msza w intencji ofiar w kościele seminaryjnym na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpocznie centralne uroczystości upamiętniające 9. rocznicę katastrofy smoleńskiej. W Zakopanem rozpocznie się dziś 22. przegląd filmów o sztuce. To ponad 1000 godzin projekcji filmowych, koncert, wystawy, warsztaty i nagrody. Jury do konkursu wybrało 30 filmów ze 123 nadesłanych propozycji. Wśród patronów medialnych wydarzenia jest trójka. W Katyniu odbędą się uroczystości upamiętniające polskich oficerów zamordowanych przez NKWD. Wezmą w nich udział polscy dyplomaci, przedstawiciele rosyjskiej Polonii i grupa pielgrzymów z Polski. To polskie akcenty zagraniczne. Ponadto europejscy przywódcy mają dziś się zdecydować o kolejnym przesunięciu daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Brukseli wczoraj trwały dyskusje wstępne, a dziś wieczorem rozpocznie się nadzwyczajny szczyt poświęcony Brexitowi w związku z problemami na Wyspach Brytyjskich z przyjęciem umowy określającej warunki opuszczenia wspólnoty. Premier Theresa May poprosiła o przesunięcie Brexitu z 12 kwietnia na 30 czerwca. Unijne stolice skłaniają się do dłuższego opóźnienia. Dziś powinny zostać opublikowane oficjalne wyniki wczorajszych wyborów parlamentarnych w Izraelu. Po obliczeniu blisko 2/3 głosów wiele wskazuje na to, że najbliższa zwycięstwa jest prawicowa partia obecnego premiera Benjamina Netanyahu. Wyniki dają 38 miejsc w 200-osobowym Knesecie, podczas gdy centrowa koalicja niebiesko-biali pod wodzą byłego generała Bennego Gantza miałoby 35 miejsc. Dziś po raz pierwszy w historii będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda najbliższe otoczenie czarnej dziury. To finał kilkuletniej pracy zespołu naukowców skupionych wokół niezwykłego programu Event Horizon Telescope, którego celem była obserwacja czarnej dziury znajdującej się w sercu naszej galaktyki. Ta prezentacja pierwszego zdjęcia czarnej dziury odbędzie się o 15 w Belmont Building w Brukseli. W spotkaniu wezmą udział naukowcy odpowiadający za projekt, także przedstawiciele Komisji Europejskiej i Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych. A wiele z tych wydarzeń, nie tylko, więcej w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, między innymi w porannym, popołudniowym, zapraszamy do trójki, także na portalu Polskie Radio 24.pl. Kwadrans po godzinie 5. Przed nami szelest prasy, także muzyczne kalendarium, ale myślę, że wiele ciekawych informacji także od Państwa, nie tylko w sprawie pana synoptyka, dotyczących tego, że jednak te minusiki pojawiły się. No, będziemy się trzymać tej nomenklatury filmowej i klasyka by nie przesłoniły nam tych plusów. Sygnał między innymi od pana Michała o tym, że we Wrocławiu na Klęcinie 5 stopni, ale czuć jakby było około zera. No właśnie, ta odczuwalna temperatura to zdaje się dziś klucz. W Żyrardowie rozgrzewka, już ciepło, choć nominalnie na termometrze -1,4. To informacje od pana Remka. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzam w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Powietrze się napełnia światłem do dna. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi ciebie brak. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Prawie 19 minut po godzinie 5. Państwa informacje dotyczące tego, co dzieje się za oknami, o tym, że chłodno, ale to gorące pozdrowienia zdaje się, szczególnie do pana synoptyka. No dobrze, niech i tak będzie. Mam nadzieję, że się nie obrazi z samego rana, że tak jakoś w pewien sposób państwo tą poranną korespondencją go, a nie boimy się tego słowa, dopieszczają. Człowiek niewyspany, bo śledził informacje sportowe, to od pana Pawła z gorącymi pozdrowieniami dla pozostałych, którzy mają na sercu to, co dzieje się na europejskich arenach piłkarskich. A właśnie do tego prasu, do tego tematu wrócimy w tym okienku prasowym, ale po kolei. Najpierw oczywiście strajk nauczycieli. Na stronach Rzeczpospolitej czytamy, że związkowcy nie przerywają protestu. Egzaminy najpewniej się odbędą, a to ułatwi wicepremier Beacie Szydło negocjacje ze strajkującymi nauczycielami. Choć to rząd zaprosił nauczycielskie związki zawodowe na spotkanie, nie przyszedł na nie z żadną nową propozycją. Wicepremier Szydło podtrzymała swoje propozycje, by Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych podpisały się pod porozumieniem, które w niedzielę rząd zawarł z NSZZ Solidarność, a zawiera m.in. te dotyczące 15% podwyżki jeszcze w tym roku. Strajk nauczycieli, rządowe gry na przeczekanie, tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Puls biznesu o tym, że przez pół roku działania nowych przepisów w polskiej strefie inwestycji 171 firm obiecało prawie 10 miliardów złotych. Wynik dobry, ale Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii myśli o nowelizacji ustawy. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, po pół roku istnienia polskiej strefy inwestycji, czyli obowiązywania przepisów umożliwiających otrzymanie zwolnienia z CIT na terenie całego kraju, bilans jest dodatni, zwłaszcza pod względem wysokości nakładów. Według informacji Pulsu, w czerwcu resort przedsiębiorczości chce jednak wprowadzić nowelizację ustawy. Jeśli się na to zdecyduje, zajmie się tym całkiem nowa ekipa z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Z zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu odeszła Grażyna Ciurzyńska, dyrektor Departamentu Rozwoju i Inwestycji, a wiceminister Tadeusz Kościński od kilkunastu dni już nie odpowiada za strefy. Gazeta podkreśla, że kilka dni temu ministerstwo poprosiło spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi o przesłanie uwag. W tym tygodniu odbyło się także w tej sprawie spotkanie i będzie kolejne. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii na bieżąco prowadzi monitoring wprowadzonych zmian. Zostaje też przeprowadzona ewaluacja i jesteśmy w stałym kontakcie ze strefami, które najlepiej wiedzą, jak regulacje funkcjonują w praktyce. Zbieramy ich opinie, a po analizie danych zapadnie decyzja o ewentualnych zmianach, informuje biuro prasowe resortu, cytowane przez Puls Biznesu. Cała Polska strefą do poprawki, do tytułu z Pulsu Biznesu. No i jeszcze dziennik Gazeta Prawna ze stron sportowych, no myślę, co ucieszy naszego słuchacza. Tottenham niespodziewanie pokonał na swoim nowym stadionie Manchester City 1-0, a Liverpool wygrał u siebie z FC Porto 2-0 w ćwierćfinałach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanże w tych parach odbędą się 17 kwietnia. A więcej oczywiście z prasy po 6.30 w porannej audycji, a ze sportu po 7 w wiadomościach sportowych. Już teraz niezmiennie polecamy i zapraszamy. 22 minuty po godzinie 5. To już? To już! Z muzycznego kalendarza 49 lat temu oficjalnie rozwiązano zespół The Beatles. Your mommy's waiting for you, wearing a high heel shoe and a low neck sweater. Get back home, Loretta. Autopromocja. Plebiscyt Srebrne Usta trwa. Co w związku z tym należy zrobić? Zmiany dla samych swoich. Robić zakupy w niedzielę. Wciskać tutaj do brzucha. Nażywać tego premiera. Zlikwidować smog. Niektóre z powyższych propozycji wydają się sensowne, inne mniej, ale wszystkie są niewłaściwe. Otóż należy wybrać swojego kandydata, jednego, dwóch lub trzech i zagłosować. Można głosować codziennie do 14 kwietnia. Regulamin konkursu jest na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Tam też znajdą Państwo naszą wirtualną urnę wyborczą. Zachęcam do frekwencji. Beata Michniewicz. Autopromocja. W tym kalendarzu kolejna data i wspomnienie. Amerykańska piosenkarka Little Eva zmarła 16 lat temu. 28 minut po godzinie 5. Ciąg dalszy wybranych wydarzeń z historii. 10 kwietnia 1849 roku w Stanach Zjednoczonych opatentowano nagrawkę. W tym samym roku inny wynalazca opatentował ją w Wielkiej Brytanii. Taki zbieg okoliczności to było 170 lat temu. 120 lat temu urodziła się Ewa Szelburg-Zarembina, autorka książek dla dzieci i młodzieży. Zmarła w 1986 roku. 107 lat temu parowy transatlantyk pasażerski Titanic wypłynął w swój dziewiczy rejs. 99 lat temu urodził się pisarz nazywany tłumaczem wszechczasów Maciej Słomczyński, autor ponad 200 książek i przekładów wszystkich dzieł Szekspira i Joyce'a, ponadto kryminałów wydawanych pod pseudonimem Joe Alex. Zmarł w 1998 roku, także 10 kwietnia. 65 lat temu zmarł Auguste Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Ludwigiem są uznawani jako wynalazcy kinematografu. Bracia Lumière nakręcili pierwszy w historii film. 9 lat temu miała miejsce katastrofa smoleńska, a 15 lat temu zmarł polski poeta i kompozytor Bart Solidarności Jacek Kaczmarski. Ciśnie się do światła niby warstwy skóry.

za 18.06. Budzikowe kalendarium muzyczne. Katrina Lewis na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. To dlatego, że Katrina Leskenicz, amerykańska wokalistka tego zespołu, także ma dziś urodziny. Z najlepszymi życzeniami urodzinowymi i imieninowymi, bo dziś Małgorzaty, Apolonii, Makarego i Michała. Proszę przyjąć najlepsze życzenia tu imieninowe. Za kwadrans szósta, jak zwykle o tej porze, country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś Brooks and Dunn, czyli zespół, a właściwie duet, który działał do 2010 roku, chyba z 15 lat, albo nawet więcej, a potem rozpadłszy się, bo artyści postanowili robić solową karierę, zeszli się wreszcie w 2015, ale my słuchamy nagrań z pierwszego albumu, który odniósł chyba największe sukcesy. Brand New Man to jest utwór napisany przez Kixa Brooksa i Ronnie Dana, i to jest utwór, który opowiada o tym, że dzięki niej zostałem nowym człowiekiem. Do tej pory uciekałem, wędrowałem, włóczyłem się, po prostu nie mogłem zagrzać dłużej miejsca, a teraz ona usiedliła mnie i jestem nowym człowiekiem. I'm born to love again, I'm a brand new man. Well, the whole town's talking about the line I'm walking that leads right to your door. Oh, how I used to roam, I was a rolling stone. I used to have a wild side, they say a country mile wide. That's all changed now. To była piosenka Brand New Man, duet Brooks i Dunn. Brand New Man, czyli nowy człowiek. Poznałem ją i ona spowodowała, że zostanę w domu na dłużej. Następny utwór, bo utwory są krótkie z tego pierwszego albumu, My Next Broken Heart, nieco ma przeciwną treść, mianowicie ja nie mogę zagrzać miejsca nadal. Jest rozwinięciem poprzedniej piosenki, ale jak gdyby w tym poprzednim wcieleniu i pracuje w tych barach, poznając dziewczyny nad swoim kolejnym złamanym sercem, a właściwie tym, że będę cierpiał z powodu tego, że znowu mi się miłość nie uda. Brooks and Dunn. Shot me down, stepping out all over town, drove me back to drinking in this bar. I found myself a brand new friend. I'm headed down that road again. I'm working on my next broken heart. After you said it's hard to tell, you taught me how to hurt so well. When it comes to love, I know my part. Well, I play this game that I can't win. I'll be somebody's fool again, working on my next broken heart. Well, I thought all day long you'd be the death of me, but I met one tonight who wants what's left of me. I've seen that look before. She'll tear my world apart. I'm working on my next broken heart.